एक दिन तो होनी थी कयामत, हो गई एक दिन तो होनी थी मोहब्बत, हो गई चैन मेरा खोना था, नींद मेरी खोनी थी, खो गई खो गई खो गई एक दिन तो होनी थी मोहब्बत, हो गई मोहब्बत, हो गई मुश्किल, मरना है मुश्किल, जीना है मुश्किल, मरना है मुश्किल, देना नहीं था पर दे दिया दिल, दिल दे के हम तो दीवाने हुए, दीवाने हुए, पूछो ना हमसे जो हालत हो गई, हो गई एक दिन तो होनी थी मोहब्बत, हो गई, हो गई। दिल दे दिया तो बस फुर्सत, हो गई, हो गई एक दिन तो होनी थी मोहब्बत, हो गई, हो गई चैन मेरा खोना था। होनी थी कयामत हो गई हो गई। एक दिन तो होनी थी मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत।